Напомню, отвязку. Kontestacja. Halo, halo, Cebulski Kamil z tej strony. Minęła już 21 godzina we wtorek, 25 stycznia 2011 roku. Witam Was wszystkich serdecznie i jak co tydzień na najwolniejszym radiu w Polsce, być może na świecie i we wszechświecie. Słuchamy dzisiaj o przedsiębiorczości z Ryszardem Chmurą, który stworzył agencję promocyjną promoagency.pl. Taką stronę możecie sobie kliknąć, żeby się dowiedzieć, czym nasz gość się zajmuje, i nasi specy, słuchacze już będą jakieś błędy na stronie wymyślać i nam pewnie dadzą, zwrócą nam uwagę, bo to już wielokrotnie tak bywało. Zanim zadam Ci takie konkretne pytanie, czy Ty wiesz, jak się łapówki daje? No pewnie w kopercie, tak? Nie, nawiązuję do piosenki, która przed chwilą leciała. Pod 10 od chłopa, tak? Słuchaj, oczywiście żartuję. Powiedz nam może w większej ilości zdań, czym dokładnie się zajmujesz, czy Twoja firma czym się zajmuje? No, w tym momencie działamy, można to nazwać, jako agencja reklamowa, czy interaktywna bardziej. Jak szeroko pojętym marketingiem, prawda? Z tym, że troszeczkę może kwestia, czym się odróżniamy od takiej typowej agencji reklamowej, to jest tym, że no, chcemy, żeby pieniądze wydane na marketing przez klienta mu się zwróciły, czyli żeby na tym zarobił. No to chyba każda agencja reklamowa tak chce, nie? No każda agencja tak chce, prawda? Wychodzi to raz lepiej, raz gorzej. No, my bardziej mamy nastawienie na sprzedaż, czyli jeżeli przyjdzie do nas klient i chce zrobić stronę internetową, to nie kiwamy głową i nie robimy od razu tej strony internetowej, tylko próbujemy się dowiedzieć, po co mu jest ta strona internetowa, no i jaki efekt ma wywołać ta strona internetowa, czyli czy ktoś ma coś wejść, czy ma coś kupić, czy ma zadzwonić do nas, umówić się na wizytę. A nie uważasz, że to takie jest trochę, no nie wiem, chamskie? No ja jak idę do salonu samochodowego i kupuję, mówię, chcę ten samochód, a sprzedawca mówi, proszę nie kupować tego samochodu, proszę kupić ten drugi. To dlatego mówię, że nie działamy jak taka typowa agencja, to dlatego bardziej agencja, nie wiem, promocji i no, nastawieniem na sprzedaż. To znaczy się, że? No, że chcemy, żeby klient poprzez nasze działanie więcej sprzedawał swoich usług, więcej sprzedawał swoich produktów, dzięki temu będzie kontynuował z nami współpracę. A agencja, a inne agencje tak nie chcą? Też chcą. Nie chcą. Ale wam się udaje. To jest właśnie chyba ten problem, bo wydawać by się mogło, że jesteście jakąś taką, no, agencji reklamowych w internecie, powiedzmy, jest jak w rakoszynie psów, u nas takie powiedzenie funkcjonuje. No ale jak przeglądam listę waszych klientów, no to tutaj widzę Sony na przykład, widzę Shell, no widzę Radisson Hotel, no widzę takie bardzo znane nazwy i Deutsche Bank właśnie mi się wyświetla. I w jaki sposób się robi taką agencję, która chce, znaczy z którą chcą rozmawiać takie duże firmy, bo no bo duże firmy to duże zlecenia, nie oszukujmy się. No, ostatnio udało nam się właśnie nawiązać współpracę z kilkoma większymi klientami i no, udało nam się doprowadzić do tego, że zaprosiły nas też do przetargu razem z innymi agencjami. I tak przez przypadek wygraliście. Czyli no, trzeba się wykazać trochę kreatywnością, jakimiś nowymi pomysłami, świeżym podejściem, prawda? Bo jeżeli chodzi o dużych klientów, to jest ich plus, że tych agencji w kolejce jest wiele. No i trzeba się po prostu wykazać, czymś wyróżnić. Czyli rzeczywiście tutaj jest taki duży nacisk na jakąś taką właśnie kreatywność, żeby zrobić coś inaczej, czy... No bo mi się przetarg kojarzy no, z łapówkami, jakby nie patrzeć, i z jakimś takim, no, że trzeba kogoś znać raczej w tym biznesie, niż niż się wykazywać. Są dwa rodzaje przetargów. Pierwszy przetarg to jest taki, jak mówisz, prawda? Większość niestety przetargów w Polsce jeszcze tak wygląda, że jeżeli nie znasz pani Basi z sekretariatu, która ten przetarg rozpisywała, to nie masz co wysyłać oferty, bo tam decyduje 100% cena i jakimś trafem inna agencja będzie miała 10 zł niższą cenę od ciebie i wygra ten przetarg. Ale jest część przetargów, tutaj szczególnie mówię o dużych klientach, którzy są świadomi, że nie chodzi o, że nie jest cena priorytetem. I takie przetargi polegają na tym, że zapraszają 4-5 agencji reklamowych, które sami sobie wybiorą i zapraszają ich do przetargu, jednocześnie informując, że jest ograniczona liczba agencji reklamowych i każda ma przygotować zarys projektu i tutaj decyduje w 30% cena, prawda? 70% to jest pomysłowość agencji. A 200% to czy się zna tego, co wybiera? Tak? Nie wiem, no tak cię próbuję trochę podpuścić, wiesz? Kilka osób wybiera, prawda? Przy większych projektach, większych budżetach to też decyduje czasami zarząd, cały, prawda? Czasami tam kilka osób, więc... Jednym słowem, nie jest łatwo. Nie jest, ale przetargi no to rzadkość. Większość naszych klientów to jest polecenia. 90% klientów to jest polecenia. Żadne przetargi. Słuchaj, nic tylko pozazdrościć. Ja się już nie mogę doczekać, aż mi powiesz, w jaki sposób tą firmę stworzyłeś i rozwinąłeś. No bo nie wierzę, że jak miałeś te 3 lata i nauczyłeś się mówić, to mówię, od razu robię agencję reklamową, która będzie obsługiwała największe firmy w tym kraju. No tak, dokładnie. To nie jest mój pierwszy biznes. To dochodziłem do tego przez kilka lat, próbując różnych tam biznesów, prawda? No to opowiadaj. Co? Jaki pierwszy biznes, jaki zrobiłeś? Więc tak, no generalnie moje doświadczenia biznesowe zaczęły się od eventów, od imprez, organizacji imprez, eventów. Pierwsze jakieś eventy artystyczne to już się wciągnąłem w podstawówce, następnie w liceum. Czyli no, co? To... Znaczy, skakałeś do mety po alkohol, czy no... No bo nie wiem, no... Organizacje na przykład, nie wiem, nowy rok, otwarcie roku, tak? Od sprzętu, przez występy artystyczne, przez koordynaty tego wszystkiego. W liceum doszło do tego, wymyśliliśmy, że zrobimy imprezę sylwestrową. W małym mieście nie było dużo możliwości, więc zorganizowaliśmy taką imprezę. Okazało się, że 300 osób się zapisało i trzeba było nagle znaleźć duży lokal, nagłośnić ten lokal, wymyślić jakieś trakty i zorganizować catering, prawda? Także wiesz tutaj co? Ja nigdy nie byłem na jakimś takim sylwestrze, takim, co się gdzieś idzie na jakąś imprezę, ale gdybym się dowiedział, że zapłaciłem za to jakieś tam duże pieniądze, a tą imprezę licealista organizuje, to tak trochę bym się skrzywił. Jak to klienci reagowali? To wyglądało tak, że w liceum nie było ciekawych opcji, żeby pójść na takiego sylwestra i zaczęliśmy ze znajomymi i po prostu składać się po prostu po kosztach tam drobnych, żeby wynająć sobie w sali, zrobić swoją imprezę wśród znajomych. I to poszła informacja pocztą pantoflową, że ktoś tu będzie robił imprezę, no i nagle ludzie zaczęli się zapisywać tam znajomości, żadna to nie była reklama, żadne tam działania marketingowe, prawda? Nawet nie mieliśmy plakatu wydrukowanego czy biletów tam. Także to była taka spontaniczna impreza wśród znajomych, tylko że po prostu się zbierało 300 osób, no i to trochę nas wtedy no nie przerosło, bo daliśmy radę, tylko zrobił się z tego naprawdę duży imprez. No to tylko pozazdrościć. I co? I wtedy już postanowiłeś, że tak powiem, założyć jakąś taką firmę, czy w ogóle związać się z imprezami? Tak. Zobaczyłem, że eventy, mam po prostu trochę doświadczenia, na tym nabrałem, na różne eventy zaczęliśmy organizować, od studniówek, przez półmetki, przez takie sylwestry. Po czym miałem roczną przerwę, jak poszedłem na studia, to myślałem, że wezmę się nauczyć porządnych tutaj podstaw biznesu. Czekaj. Aha, bo zostawiłeś imprezy, żeby na studia pójść. Tak. Co dokładnie Studiowałeś? Bo powiedziałeś, że się chciałeś nauczyć podstaw biznesu na studiach, a to tak oksymoron tak trochę. Przedsiębiorczość i innowacje. Na Wydział Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny. Jak można innowacje studiować? No przedsiębiorczość, bardziej naciskiem na przedsiębiorczość, prawda? Jednak tutaj było dużo przedmiotów takie jak zakładanie firmy, na raje podatkowe, zarządzanie firmą, aha, zarządzanie ludźmi. Także bardzo ciekawe nazwy tych przedmiotów były. Znaczy, nazwy, a przedmioty same w sobie? No same w sobie przedmioty to było bardzo duże rozczarowanie. Znaczy, opowiedz co coś więcej, bo nas na pewno dużo maturzystów słucha, no i trzeba im podpowiedzieć, które są studia jakieś ciekawe, czy nie. No tutaj niestety nie mam dobrych wieści. Foldery uczelni były bardzo fajne, kolorowe. Nazwy przedmiotów też były super. Więc bardzo mnie to interesowało. Już wcześniej czytałem na ten temat i tam swoimi metodami się rozwijałem w tych dziedzinach. Szedłem więc na studiach bardzo mocno zmotywowany, żądny wiedzy, prawda, i prawdziwego biznesu. No i po pierwszym roku okazało się, że kurczę, to uczymy się tam historii jakiejś i geografii. Na drugim roku okazało się, że weszły te przedmioty już takie bardziej ścisłe, jeżeli chodzi o kierunek. No ale okazało się, że ja dalej nic nie umiem, prawda? Gdy przyszedł czas, żebym założył firmę, bo potrzebowaliśmy w tydzień czasu w związku z takim dużym eventem założyć firmę, potrzebowałem. No i okazało się, że nawet nie wiem, do którego okienka ja mam podejść, prawda? I jakie materiały, jakie druki wypełnić, a to studiuję, także tutaj troszeczkę się rozczarowałem i wziąłem sobie urlop dziekański na uczelni i zacząłem po prostu prowadzić firmę eventową. Mm-hmm. Czyli co, imprezy już całkiem, że tak powiem, legalnie, na dużą skalę w Krakowie i okolicach. No tak, zaczęło się od organizowania wydarzeń w Krakowie, w krakowskich klubach, no i to trzeba było później rozreklamować, więc mocno tutaj działaliśmy w marketingu, chcąc nie chcąc, trzeba było eventy później wypromować, więc dochodził do tego marketing, potem też booking artystów, czyli trzeba było zaprosić jakąś gwiazdę, jakiegoś DJ-a, jakiś zespół, także też ściągaliśmy te gwiazdy. Też nam dobrze wychodziło i generalnie nawiązaliśmy pracę z kilkoma agencjami bookingowymi z zagranicy. No i bardzo fajnie się to rozwinęło, także przez dwa lata prowadziłem taki biznes eventowy. Czy jeździłeś po Polsce, chlałeś i brałeś narkotyki razem z gwiazdami? Tak, może oprócz narkotyków reszta się zgadza, prawda? Okej, okay. No ale co... Podczas tych imprez nauczyłeś się jakichś takich, nie wiem, marketingowych różnych chwytów? Tak, dokładnie. No, cały czas zorganizować event, to każdemu się wydaje, że to jest po prostu załatwić miejsce, no i zadzwonić do gwiazdy, że się je zapłaci i ona przyjedzie. Także to każdy potrafi, prawda? To nie jest problem w tym momencie, tylko problem jest, żeby ludzie na to przyszli. To jest największy problem. Jeżeli potrafisz zrobić, żeby ludzie przyszli, no to naprawdę potrafisz zorganizować te eventy, wypromować je i tutaj jest cała kwestia, prawda? Dużo osób mi się później pytało, że chce zrobić event i po prostu ma, nie wiem, fajnego DJ-a za 20 tysięcy złotych czy za 10. Ja mówię, fajnie, no to że ja zadzwonię, też go mam, ale kto na tego DJ-a przyjdzie, czy na ten zespół przyjdzie, no? Więc chcąc, nie chcąc, marketing, musieliśmy zgłębiać techniki marketingu i po prostu sprawiać, żeby ludzie na te eventy przychodzili. No to jak się to robi, żeby ludzie na eventy przychodzili? Na przykład my teraz będziemy organizować taki event, mianowicie zlot absolwentów Asbiro w Żywcu. Oczywiście, kto ma ochotę, zapraszamy. No i jak to rozpromować, żeby tam ludzie przychodzili? Mhm. No pytanie, kto ma przyjść i na przykład mogę powiedzieć, no Kajsa, jeżeli chodzi o taki event, no nie wiem, wykład, który organizowaliśmy. O, opowiadaj. Na swoich przykładach lepiej będziesz śmigać. Mhm. No na przykład tutaj z Grzegorzem Turniakiem, Grzegorz często do Krakowa przyjeżdżał i dawał ciekawe wykłady, bardzo fajne, no, ale niestety, jeżeli chodzi o frekwencję na takich wykładach, było zazwyczaj kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Więc tutaj wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić taki event bardziej medialny. Też był taki sam wykład jak wcześniej, polowanie na słonia, nazwaliśmy wykład. Polowanie na słonia, czyli jak zdobyć dużego klienta. No i podeszliśmy do tego marketingowo, czyli w skrócie zrobiliśmy fajną stronę internetową, fajną ofertę. fajną prezentację tego wykładu. Później następne kroki to były pójść do mediów, sprzedać to mediom, czyli jak najwięcej partnerów medialnych zdobyć. No jeżeli mediom się to spodobało, około 20 partnerów medialnych pozyskaliśmy i dopiero wtedy uruchomiliśmy pełną stronę i zrobiliśmy ofertę dla sponsorów. Poszliśmy z mediami później do sponsorów. No i na przykład na takim evencie dostaliśmy reklamę o wartości chyba 200 tysięcy złotych w barterze, prawda? Byśmy chcieli sobie sami taką reklamę wykupić, no to chcę, żeby nas kosztowała w gotówce. No. Wiesz co, to mnie najbardziej, że tak powiem, przed współpracą z mediami i jakimiś takimi, nie wiem, patronatami, bo jak zauważycie, przy naszych imprezach nie ma czegoś takiego. Wiesz, to mnie wkurza najbardziej? Tak, nie wiem. Współpraca z takim etatowym marketingowcem, który co chwilę mi chce jakąś umowę do podpisania podsyłać i wiesz, coś się zmieni, to musi ten papierek i ta umowa i to drukować i to po prostu więcej czasu jest niż po prostu efektu z tego. No powiem ci, znam ten temat, bo też z doświadczenia mieliśmy sytuację jeszcze, jeżeli chodzi o ten duży event, który tutaj wspólnie z Krzyśkiem, co wcześniej opowiadał, organizowaliśmy w Krakowie z dużym budżetem. Mieliśmy tak, tylko przypomnę na naszym słuchaczom, odszukajcie sobie audycję z Krzysztofem Królem, człowiekiem wspólnie tutaj z naszym dzisiejszym gościem Ryśkiem zorganizowali największą nielegalną imprezę masową w Polsce na pochybel naszemu panu prezydentowi, więc byłem. Więc też mieliśmy taki problem, że podpisałem umowę z radiem, też barterową na dużą kwotę. Później okazało się, oczywiście to było 2-3 miesiące przed eventem, przed imprezą. No i co? I generalnie jeden z artystów głównych nam się wycofał, po prostu, bo tam dostał pewnie lepszą ofertę. No i oczywiście, no to nie ma problemu, mieliśmy zamiennika, też znaną gwiazdę. Wszystko już praktycznie zmieniliśmy, dzwonimy do radia, że zmieniamy tą główną gwiazdę, jedną z głównych gwiazd. I radio mówi, nie ma problemu, zmieniajcie, tylko będziecie musieli nam za te spody, co macie w parterze, te 40 tysięcy nam zapłacić. Ale chamstwo. Także, bo my tutaj już zaczęliśmy reklamować tą gwiazdę i chcemy też wyjść na wiarygodną stację, no i tam się zasłaniali umową, prawda? Więc też jestem na to czuły, ale generalnie większość mediów da się dogadać na zasadzie tutaj wzajemnej współpracy. My promujemy was, wy promujecie nas, bez tam żadnych umów, prawda? No przy większych budżetach tam jakaś umowa, no to trzeba patrzeć, żeby była dobrze spisana, żeby organizator miał możliwość manewru, prawda? Tam zmian w programie. No jasne. Czyli i co? I wtedy zrobiliście tak, że dużo ludzi przyszło? No w Krakowie było jakieś ponad 100 osób na taki event. Ale to wtedy na pewno jakaś cena była za ten event droższa. Cena była taka symboliczna, chyba 30 zł, z tego co pamiętam, tam no ceny był catering i wynajem sali, bo to robiliśmy po prostu, żeby nam się... No to rzeczywiście symboliczna kwota. To kto płacił za to wszystko? No, mówię ci, że ja to robiłem generalnie z Grzegorzem Turniakiem i po prostu... żeby się koszty zwróciły. Czyli chcieli się coś po prostu wypromować, tak? Tak, także tutaj. Tylko chcę ci podać tą siłę mediów, bo wcześniej taki sam event przychodzi, wiesz, 20 osób, a później przychodzi 120, prawda? A jest zmieniony tylko wizerunek tego i promocja przez to media. No właśnie, wiesz, ja nie wiem, czy ja jestem jakiś taki skrzywiony psychicznie, że jakoś taki mam strasznie taki filtr marketingowy wmontowany w siebie. Kiedyś, jakieś 2-3 lata temu, no półtora może gdzieś, no nieważne, organizowałem imprezę z panem profesorem Blikle. Całodniowa impreza. Kosztowała 60 chyba 7 zł. No pan profesor Blikle, no to wiadomo co to za człowiek, jeden z najbogatszych ludzi w Polsce i cały dzień opowiadał o swojej metodzie zarządzania, a jest jednym z największych ekspertów u nas od TQM-u, czyli zarządzania poprzez jakość, jedynego słusznego, jak się okazuje. No i tutaj wtedy, no nie wiem, 6 osób się zapisało nawet, muszę ci powiedzieć, więc warsztaty były przesympatyczne. A ostatnio zorganizowałem podobną imprezę, tylko 4 dni trwała, z profesorem Blikle. Cenę, powiedzmy, 30 razy droższą zrobiłem, No i przyszło dwa razy tyle ludzi. I... Dokładnie tak jest, także powiem ci, no ty masz filtr marketingowy, ja też taki filtr mam, ale no niestety powiem ci, dużo osób, żeby nie powiedzieć, że większość, jednak jak zobaczy, bo przychodzą mi często jakieś newsletterów, informacje o jakimś warsztacie, który kosztuje tam 2000 za dzień czy dwa, ale jest fajnie marketingowo zrobione, no i płacą, prawda? Płacą, bo jest fajna strona internetowa, bo myślą, że jak zapłacą więcej, to będzie coś lepszego, prawda? Więc czasami taki jest paradoks, że ludzie wolą zapłacić więcej. No mi się wydaje, że no, no nie wiem, ja chyba jestem na to trochę uodporniony, jak ściągaliśmy Tadeusza Witkowicza ostatnio, to tego samego dnia było szkolenie Joe'a Vitalego, które kosztowało też około 1500 zł i połowa ludzi tam się zapisywała no na kredyt, raty w żaglu. Tak jest, rozumiem jeszcze, żeby to był jakiś taki guru światowy, ale powiem ci, że są co tydzień czy 5 razy w tygodniu różne takie konferencje, wykłady, które no nie ma tam nic szczególnego, ale po prostu dobrze są marketingowo wypromowane, gdzie bilety są bardzo drogie, no i ktoś myśli, że jak zapłaci w firmie pan prezes, pani Basi 2000 zł, to ona skorzysta na tym, prawda? A jak zapłaci 100 zł, no to nie skorzysta, bo to jest za tanio. No nie wiem, nie wiesz, z czego to się dzieje, że ludzie często nie potrafią rozróżnić no, wartości, tylko no, te wartości muszą być w nich stworzone, że tak powiem. No bo no, nie kupuje się proszku, którego nie ma w telewizji, tak? No takie jest założenie. Także no tutaj troszeczkę na pewno też, troszeczkę, no bardzo dużo ma do tego promocja, bo kto będzie chciał przyjść na dane nazwisko posłuchać, to on i tak przyjdzie, czy to będzie kosztować 60 zł czy 600, prawda? Ale większość to jednak musi zobaczyć, że jest promocja i tak dalej. Okej, okay. Zostawiamy może już ten temat szkoleń i tak dalej. No, może o marketingu będziemy dzisiaj pewnie i tak całą audycję gadać. Czyli co? Poszedłeś na te studia, potem z tych studiów zrezygnowałeś, bo się uczyłeś innowacji. I co, po studiach mówisz, zakładam już firmę na 100% na tym urlopie dziekańskim? Jeszcze raz? Jak byłeś na tym urlopie dziekańskim, to już wtedy mówisz, zakładam firmę i będę rozwijał właśnie marketing? Tak, wtedy to momenty eventowo założyłem, prawda? Aha. Dwa lata ją rozwijałem i ogólnie 500 eventów zrobiliśmy przez te 2 lata w Polsce. Mieliśmy trochę gwiazd. No następnie postanowiłem, że jednak chcę jakiś biznes, który jest od 9 do 17, a nie tam od 22. No i przekształciłem to w agencję reklamową, bo bardzo blisko to było marketingu, w sumie do każdego eventu robiliśmy stronę internetową, promowaliśmy go, mieliśmy w tym doświadczenie, więc przekształciliśmy to w agencję reklamową. I tak poważnie wynajęcie biura, tak, kupienie komputera, postawienie telefon na biurku, po czym się rozsiadam, No i tak. Potem bankrutujesz, bo już wydałeś pieniądze. No i nagle sobie uświadomiłem, że kurczę, no jest biurko, jest adres, ale telefon nie dzwoni, klienci nie dzwonią, prawda? Tutaj było małe sprowadzenie na ziemię, no i trzeba było rozwijać już kontakty biznesowe i pozyskiwać klientów na takie usługi marketingowe. No to w jaki sposób pierwszego klienta pozyskałeś? Wiesz co, no tak jak mam większość do dzisiaj mam klientów z polecenia. Także to są znajomi znajomych, po prostu, którzy nas polecają dalej. Czyli towarzyski gość jesteś? No towarzyski gość, tak. Dużo kontaktów miałem, aczkolwiek musiałem się nauczyć, jak przekształcić te kontakty w biznesy, prawda? Bo to nie jest takie proste, jak się może wydawać. Dlaczego? No jak kogoś znam, a ten ktoś coś chce, no to do mnie zadzwoni i ja mu to coś daję, tak? No tak, ale jak już tutaj masz większe koszty, to tych zleceń musi być więcej, prawda? No nie wszyscy nagle wiedzieli, że taką firmę założyłem, albo co dokładnie robię, czy kogo dokładnie potrzebuję. Troszeczkę trzeba było ich uświadomić, prawda? To jest taki świadomy proces budowania sieci kontaktów, prawda? Uświadamianie innych, że mogą cię polecić, udzielanie się w grupach networkingowych, BNI, też bardzo fajna idea, tutaj polecam wszystkim, jak budować sieć kontaktów swoich, też tego uczymy na BNI. Czyli no, wynająłeś biurko i powoli gdzieś tam dzwoniłeś, że zrobisz komuś jakieś stronki internetowe, czy wypromujesz. Jaką pierwsze zlecenie miałeś? Jakaś taka prosta stronka, czy od razu jakieś, nie wiem, wielką imprezę rozpropagować? Nie. Imprezy wielkie to czasami jeszcze organizowaliśmy, mimo że się skupiliśmy na agencji reklamowej, to zdarzało nam się jeszcze jakiegoś dużego sylwestra zorganizować, czy pomóc w promocji. No bo trzeba było zapłacić za biuro chyba, nie? Dokładnie, także to nas trochę uratowało. A pierwsze zlecenie to strony internetowe, te proste strony internetowe, projekty jakieś graficzne, katalogi i tak mało to się zaczęło rozkręcać. Okej, okay. Ale no chyba nie ograniczacie się tylko do takich rzeczy internetowych, no bo tak, mówiłeś, że jakieś katalogi i tak dalej, no bo tutaj widzę jakaś dobra apteka, no to ja nie wiem, co ty mogłeś dla apteki robić, na pewno nie stronę internetową. Nie, apteki dbam o zdrowie, o. Aptekę internetową, na przykład kilka aptek internetowych uruchomiliśmy. No generalnie teraz działamy bardziej kompleksowo, czyli tak jak tutaj wspominałem, no nie tylko strona internetowa, no bo stronę internetową można zrobić, wrzucić do internetu, ale nikt na nią nie wejdzie, dopóki nie zaczniemy ją promować, więc promocja strony internetowej, czyli no pozycjonowanie, całe SEO, kampanie reklamowe, też takie tradycyjne, kampanie w radiu, kampanie w telewizji, czy druki, też tutaj mamy drukarnię własną, drukujemy te materiały reklamowe dla klientów, doradzamy, jak mogą swoje usługi sprzedać, gdzie się zareklamować, co zainwestować. To już bardziej już pod tym kątem takich kompleksowych działań. A słuchaj, powiedziałeś, że zwracacie dużą uwagę na to, żeby no, te pieniądze się klientom zwróciły, tak? Czyli ta sprzedaż, żeby faktycznie była. Wchodzisz w jakieś układy na przykład, że robisz kampanię AdWordsową i 50% prowizji od wszystkich klientów, co przyjdą z AdWordsów? Wiesz co, w tym momencie akurat nie, aczkolwiek zastanawiam się nad takim rozliczaniem za sukces, ponieważ na zachodzie już to się staje modne, że już firmy nie płacą za ten ruch na stronie, czy że za te AdWordsy, bo już w sumie nie obchodzi tak bardzo, skąd ten ruch będą mieli i jaki ten ruch będzie. Tylko ich interesuje, ile sprzedadzą usług, więc wiem, że w tym kierunku to idzie, no że firmy wolą na przykład umówić, że nie wiem, biuro podróży, że słuchajcie, dobra, od wycieczki macie tyle i nas nie obchodzi ile. Jak wy to będziecie promować, po prostu od każdej wycieczki macie tyle, ile sprzedacie, to zależy od was i... No dokładnie, słuchaj, no bo ja jak jeszcze sklepy internetowe prowadziłem, to do nas się różne te porównywarki cen zgłaszały, to jest w ogóle biznes polegający na przekręcie, ale to już całkiem co innego. No i nam oferują, mniej więcej piszą maila w tym stylu: szanowni państwo, wy tu macie oferty, wrzućcie się do naszej przeglądarki, czy tam porównywarki cen, za każde kliknięcie 5 groszy, czy tam 1 grosz, czy 10 groszy, ale dzięki temu będziecie mieć powiedzmy 1000 nowych klientów i zarobicie tyle, a tyle, będziecie mieć tyle zamówień, przy marży takiej to zarobicie tyle, a tyle. No to ja im powiedziałem, że no, że zajrzałem do nich na stronę i że uważam ich porównywarka, że jest naprawdę fenomenalna i bardzo ładnie wygląda i użyteczna i super i ja się nie zgadzam, żeby na takich beznadziejnych warunkach ze mną współpracowali. Ja im powiedziałem, słuchajcie, to te 7 czy tam 5 groszy to jest mało. Ja wam dam, moi drodzy, 5% od obrotu. Tak. I wtedy zarobicie według tych waszych wyliczeń 3 razy więcej. I wyobrażasz sobie, że nikt nie skorzystał? Bo wiesz co, no mają, tak jak mówisz, że tatowiec jest, który ma wiele innych klientów i nie musi myśleć. Znaczy, że podpisze dam z tą umów, prawda? Z innymi klientami. No dokładnie. Ale aczkolwiek, słuchaj, no tak działa teraz te Groupony, te wszystkie serwisy z kuponami, prawda? Oni się już rozliczają od prowizji, tylko biorą 40%. Ale możesz się umówić tylko za efekt rozliczenia. 40% od sprzedaży? No to trzeba by się zainteresować tym, no bo to jednak jest sporo. No dobrze, ale co, ruszyła ta agencja i tak sobie ją powoli od kilku lat rozwijasz na spokojnie, tak? No tak, także można powiedzieć, że jak założyłem tą firmę już taką tradycyjną, że biuro, pracownicy, No i doszedłem do takiego momentu, bo fajnie wszystko, prawda, razem robiliśmy, doszedłem do momentu, gdzie nas tam było, załóżmy, 5 osób i no i cały czas mieliśmy dużo pracy, ten cash flow, prawda, nie był zadowalający, więc co tu zrobić, żeby po prostu lepiej się powodziło. Zacząłem pracować, pracowałem po 8 godzin, zobaczyłem, że tutaj znajomi, którzy też firmy otwierali, pracują po 10 godzin, więc zacząłem po 10 godzin pracować. Potem 12 godzin, potem do 14 i kurczę, wcale nie było takiej znacznej poprawy, prawda, jeżeli chodzi o przychody. No i można powiedzieć, że od tamtego czasu zacząłem studiować samodzielnie, czyli wszystkie jakieś książki biznesowe, szkolenia biznesowe i zobaczyłem, że jednak nie o to chodzi, ile czasu się pracuje, tylko czy się mądrze pracuje z głową, czy fizycznie, prawda, czy się jest pracownikiem, po prostu. No a najlepszy wzór to i mądrze, i długo. No jest dokładnie, także teraz stosuję dokładnie tą zasadę, prawda? Ale wiem przynajmniej, w którym kierunku mam iść i naprawdę dużo mi to dało. Także teraz każdemu polecam, kto chce założyć firmę, prowadzić swoją pierwszą firmę. Teraz na przykład na uczelniach takie warsztaty prowadziłem ostatnio, to samo. Polecam, odsyłam do książek, odsyłam do szkoleń. Tutaj jeżeli chodzi o Azbiro, to też bardzo dobrą robotę Kamil robisz, bo no po prostu praktyczna informacja dla ludzi, którzy chcą rozkręcić działalność. Gdybym na to trafił, powiem ci, kilka lat temu, no to bym był w zupełnie innym miejscu niż teraz jest. No to jeszcze mi za chwilę powiesz, że brałeś udział w jakimś, na jakiejś naszej imprezie. Wiesz, to byłem kiedyś na jakimś twoim wykładzie, ale zamawiałem też te wykłady na DVD, bo tam akurat do Warszawy nie miałem okazji jeździć. Ale jak najbardziej, takie rzeczy mnie interesują i no jest, widzę, że no, uczestnictwo w takich wykładach czy przeczytanie dobrej książki no to jest bardzo, jest warte. Aczkolwiek dodam tutaj, że trzeba wiedzieć, jaką książkę, prawda? Bo kilka lat temu zamówiłem sobie książkę, proszę sobie na wydawnictwo pierwsze, lepsze, wrzuciłem tam jakąś książkę, nie wiem, Zarządzanie pracownikami czy firmą, już nie pamiętam. I jakichś polskich autorów i niestety mnie tak to rozczarowało, że potem miałem przez rok awersję do książek w ogóle. Teraz czytam średnio jedną książkę w tygodniu, więc naprawdę tylko trzeba wiedzieć po prostu tytuły, prawda, znać, niech ktoś poleci, czy wejść na taką stronę, tam masz też ciekawe tytuły. To strasznie dużo czytasz. Mhm. No, widzę, że to ma przełożenie potem na prowadzenie biznesu. No to wiesz, ja może miałem podobne tempo, ale to no to jak miałem księgarnię internetową. No to właśnie miałem... powiem ci, właśnie też widziałem, że założyłeś tą księgarnię, to już wiem dlaczego, prawda? Bo też bym mógł założyć. Znaczy wiesz, de facto założyliśmy księgarnię taką typowo biznesową i informatyczną, bo takie książki mieliśmy, tak? Bo bawiliśmy się wspólnie z kolegą w jakieś tam handlowanie ściągami i tak dalej, bardzo dobry biznes zresztą. No i się w wolnych chwilach czytało, a potem postanowiliśmy założyć sklep, no ale z czym? No to z książkami, bo książki już mamy, tak? Przynajmniej te kilkaset różnych tytułów. Mało to razy się szybko czytało książkę, bo ktoś tam zamówił ją dalej, bo przyszła tylko na pół dnia, no to trzeba było ją sobie przejrzeć, nie? Przynajmniej jakoś tak przeskanować. Ja dopiero odkryłem od niedawna tą moc, no wcześniej, no to samemu, prawda, metoda prób i błędów, trzeba było dwa razy zbankrutować, żeby się sobie wyrobić tam nawet. Czyli dwa razy miałeś takie cięższe chwile, to co, jak te eventy upadały i co? No ten event w sumie najbardziej nas tutaj na zakończenie tej działalności, zrobiliśmy taki duży event z budżetem. Czyli ta nielegalna impreza największa. Tak, no budżet nas trochę przerósł, no i przez to, że ten drugi dzień odwołaliśmy, przenieśliśmy, no i straciliśmy możliwość, mieliśmy w biznesplanie wyliczone obroty z baru i tam jeszcze z innych rzeczy, także no, popłynęliśmy na tym, przez rok się spłacaliśmy. Czy jednym słowem Kaczyński ci rozpierdolił biznes? Tak. Cholera, strasznie mówisz o tym tak luźno już. No, bo powiem ci, no generalnie no, swoje tam rok się spłacaliśmy, to był, nie był dobry czas, ale to już było, prawda? Wyczytałem w jakiejś książce, że tam dwa biznesy na 10 się udają, czy coś takiego, więc już byłem dwa do przodu, tak? Ja tylko przypomnę słuchaczom, że tutaj sytuacja była taka, że chłopaki zorganizowali bardzo dużą imprezę weekendową w Juvenalia, tak? Naprzeciwko Wawelu, w hotelu, jak on się nazywa? Hotel Forum. Hotel Forum, taki niedziałający stary budynek już. No i tam była impreza. Ja kilka dni przed imprezą pan Kaczyński postanowił zrobić sobie na Wawelu jakiś zlot prezydentów i zabronił organizowania imprez w Juvenalia w Krakowie. Przynajmniej w jakiejś tam odległości od Wawelu. No i jednym słowem było ciężko, tak? Ale impreza się odbyła, ale w połowie tylko się odbyła. Stąd też były różne reperkusje, potem jeszcze były żałoby narodowe, jedne, drugie, trzecie pewnie też nieźle dostaliście przez te żałoby. Tak. Odwoływaliście jakieś imprezy, jak były żałoby? Też, pewnie, że tak. No to... Było 3 czy 4 żałoby na przestrzeni tej działalności eventowej, także były sytuacje, że siedziałem w pociągu nad morze, prawda, wszystko było ustawione, zabukowane i gdzieś za Warszawą dzwoni telefon, że niestety tam autobus się rozbił z Polakami i no, odwołane wszystko, prawda? A ty zostajesz z niezapłaconymi fakturami. Tak, tak, tak. No, to jest taka branża. To nawet się nie pytam, na kogo głosowałeś. No ale co, wtedy były takie ciężkie czasy, no i co wtedy myślałeś, nie wiem, jakie miałeś plany, nie wiem, samobójstwo chciałeś popełniać, czy jak? Nie, co ty... Czasy były bardzo dobre, prawda? Także nie żałowaliśmy tej branży i ogólnie my się bawiliśmy dobrze, prawda? Pieniądze były przy okazji i nie mieliśmy od razu nastawienia, że na tym musimy zarobić. Także no oczywiście tutaj ta jedna duża stopa z tym dużym eventem, tak tutaj trochę poczuliśmy wielkość tego budżetu, na który się porwaliśmy, no ale jako młode chłopaki bez doświadczenia, to tak dużo firm zadziwiliśmy, większych, które działały już tam 15 lat na rynku, że podjęliśmy się takiego eventu i no suma summarum w moim przypadku to zadziałało mi się, że Krzyśka też na plus, bo nawiązaliśmy dużo kontaktów z partnerami różnymi biznesowymi, firmami i no zobaczyli co zrobiliśmy, to nie mogli w to uwierzyć, potem dużo łatwiej się z nimi rozmawiało i też potem przekuliśmy to w biznes. No rzeczywiście, no i to jest takie PR-owe, największa nielegalna impreza i tak dalej, i tak dalej. A powiedz, mówiłeś mi o dwóch takich cięższych chwilach. Co to była za druga chwila? Wiesz co, no druga chwila to była też taka no, działalność, mówię, ciężkie chwile miałem po tworzeniu agencji reklamowej, po tworzeniu działalności, bo też w międzyczasie pracowałem na etat, próbowałem też na swoich sił na etacie. W międzyczasie... A co robiłeś na etacie, jak jeżeli można spytać? Wiesz co, byłem menadżerem. Menadżerem w restauracji, w klubie muzycznym, w klubach muzycznych, także w sumie dwóch czy trzech. No to taka nie najgorsza fucha chyba. Tak, no dlatego też sądziłem, że kurczę, swojej działalności spróbowałem, bo myślałem, że no co dopiero jak się wykaże w jakiejś większej firmie, czy próbowałem też w salonie samochodowym pracować jako tam sprzedaż flotowa samochodów do firm, no ale zobaczyłem, że to kurczę, w niektórych miejscach było gorzej niż w mojej firmie, którą wcale nie uważałem za profesjonalną. Znaczy, ale co było nie tak, że musiałeś długo pracować? Na pewno nie musiałeś długo pracować. Nie, to że długo pracować to akurat z tym nie miałem problemów, tylko chodzi o podejście właściciela na przykład, czy narzędzia pracy, no, innowacyjność, prawda? Tam były no, po prostu szereg rzeczy, które uniemożliwiały ci pracę, a wręcz przeszkadzały. Ale co, no, masz zadanie, sprzedaj samochód, no to sprzedajesz. No, powiem ci, że jeżeli chodzi o biznes, jakim są salony samochodowe, no to powiem ci, tutaj bardzo dużo miałem doświadczenie, że są uchybienia, prawda? Przydawałem samochody za 100 tysięcy, nie mając oferty z działu marketingu, nie mając pani z działu marketingu nie potrafiła bazy klientów eksportować z bazy danych, którą 10 lat temu pan informatyk zainstalował, prawda? Kwestia, chodzi o wiele. No to że pozdrawiamy dealerów w takim bądź razie, którzy nie potrafią eksportować do Excela. rzeczywiście dobrego pracownika trudno w tych czasach, ale słuchajcie, bo już przekroczyliśmy połowę audycji, a ja jeszcze wam nie powiedziałem, że możecie do nas dzwonić. Więc jeżeli nie wiecie, to możecie do nas dzwonić. 222-195-321, taki mamy tutaj numer. Bądź na Skype'ie też możecie, kontestacja.com, a dzisiaj rozmawiamy z Ryszardem Chmurą, który robił imprezy, a teraz promuje różne rzeczy, przeważnie to są duże firmy, czyli takie już smutne, korporacyjne różne rzeczy. Więc rozmawiamy trochę o marketingu, więc jeżeli macie pytanie, komentarz lub cokolwiek, możecie śmiało do nas dzwonić, skorzystać z bezpłatnych konsultacji z naprawdę mądrym człowiekiem, który niejedno przeżył. Czyli aha, wyślę Kamil Poczko. Okej. Słuchaj. Czyli tak, te trudniejsze chwile były po tej imprezie, no ale no tam de facto no nie do końca wy zawiniliście, tak? Powiedzmy... No to akurat cały ból, prawda? Bo gdyby to się udało tak jak planowaliśmy, no to by było dużo więcej. No właśnie, ale to jeszcze można, że tak powiem, no podciągnąć pod jakieś tam inne sprawy, ale ta druga rzecz, no to założenie tej agencji, jak tutaj opowiadałeś, no to pewnie to biuro i tak dalej, no siorbnęło was po kieszeni i tutaj jakieś takie trudniejsze chwile, no z własnej głupoty. A większość ludzi no ma te trudniejsze chwile z własnej głupoty, ale oni nie rozumieją, że to jest ich, że tak powiem, wina czy następstwo ich decyzji, tylko winiają, że wysokie podatki, że tamto, że tamto, że tamto i tak dalej, że klientów nie ma. Tak, mnie to chodzi, to jest w 100% wszystko zależy, w 100% może nie, bo w przypadku tej naszej imprezy, ale w 99% to zależy no do danej osoby, jak do tematu podejdzie. Tak jak mówię, no ja gdybym wiedział, przeczytał kilka książek więcej na początku, to by było mi dużo łatwiej i na pewno no, rok czasu bym zaoszczędził, bo rok bym był do przodu przed innymi, niż samemu odkrywać, prawda, metody sprzedaży, metody obsługi klientów, zatrudniania pracowników, no i tak dalej, bo tak jak ci mówię, doszedłem do pułapu tych 5-6 osób, które pracują. No i w pewnym momencie okazuje się, że ja wcale się nie muszę znać na marketingu, bo okazuje się, że muszę się dodatkowo znać na księgowości trochę, żeby tego podatku tak dużo nie płacić, na zatrudnianiu pracowników, o czym nie miałem pojęcia, bo zawsze to ktoś znajomy był z polecenia, i tak dalej, i tak dalej. O zarządzaniu, o delegowaniu, więc tutaj miałem taki po prostu zastój, gdzie musiałem dopiero się podszkolić sporo, dowiedzieć się o tym, żeby dalej rozwijać firmę. No w tym momencie około 10 osób i no planujemy do 15 osób zwiększyć zatrudnienie na wiosnę, więc tutaj dochodzą takie kwestie, które warto znać, prawda? Rekrutacja, zarządzanie, delegowanie obowiązków. Nie wystarczy sam. Dużo mam znajomych, którzy założyli firmy, bo bardzo się dobrze na czymś znają, na przykład w projektowaniu graficznym, no i założyli firmę projektowania graficznego, tylko oni dochodzą do 2-3-4 osób, więcej nie są w stanie. Później są schody. Później po prostu dochodzi, tak jak mówię, no element też zarządzania tymi ludźmi i sprzedawania, ktoś tu musi sprzedawać, jeżeli jest więcej osób, więc wtedy się pytam ich, czy chcesz projektować, czy chcesz być właścicielem, czy masz kogoś, kto ci sprzeda te usługi. Jeżeli chcesz rozwinąć firmę więcej niż kilka osób, no to musisz jednak kogoś mieć, kto się na tym zna, albo samemu się na tym zna. Wiesz co, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, no bo ty w internecie siedzisz i trochę przez te kilka lat przekosiłeś konkurencję. Ja jak też rozwijałem bardzo podobny biznes do ciebie, tylko my się skupialiśmy na takich mniejszych klientach, ludzie, którzy chcą stronkę za 200 zł, tak? Czyli takie po prostu star do nas, oferta, kontakt, tak? I jak tak rozmawiałem z różnymi ludźmi, to się przeważnie pytałem, czy są zadowoleni ze swojej strony internetowej bądź z firmy, z którą współpracują, jeżeli chodzi o robienie stron internetowych, i 80% nie była zadowolona. I tak, no, mi się wydaje, że cały tutaj sens tworzenia czegokolwiek, jakichś usług internetowych, czy agencji internetowych, to jest tylko i wyłącznie kontakt z klientem, bo wydrukować ulotkę każdy potrafi, stworzyć stronę każdy potrafi, no tylko trzeba temu klientowi no umieć się z nim dogadać. Zgodzisz się ze mną? Po części się zgodzę. Dlaczego po części? Bo kontakt z klientem jak najbardziej, prawda? Tylko też w moim przypadku 90% klientów, których obsługujemy, oni mają już strony internetowe, tylko nie są z nich zadowoleni, albo jeszcze o tym nie wiedzą, że nie są zadowoleni. Więc my im to uświadamiamy, no i proponujemy coś lepszego, jakieś lepsze rozwiązanie, więc tak to działa. Do czego zmierzam? Kupiłem kiedyś domenę w jakiejś takiej firmie, która nie poinformowała mnie o tym, że się okres ważności tej domeny kończy. No i się dowiedziałem, dopiero jak domena została zablokowana, no to wtedy się dowiedziałem, że w ciągu 2 tygodni muszę przelać pieniądze i tak dalej. Teraz korzystam z takiej fajnej firmy, gdzie tam płacę im chyba 5 zł za to, że mi nawet SMS-a wyślą, że się okres płatności kończy. I płacę w tej drugiej firmie nawet 2 razy tyle za tą domenę plus za te SMS-y, no ale jednak to jest to. Oni potrafią nawet zadzwonić w dniu, w którym domena jest wyłączana już, jeżeli się zapomni, czasami się zapomina opłacić. No to albo się płaci na ostatnią chwilę, to oni potrafią do mnie zadzwonić, spytać się, czy będę chciał przedłużać tą domenę i czy będę zapłacę za nią. No to ja im mówię wtedy, tak, oczywiście, proszę przedłużyć, i oni mi to przedłużają, a ja im płacę za tydzień, czy tam za ileś, jak gdzieś skądś wrócę. I właśnie takie podejście z twarzą. No nie wiem, taki to miły kontakt, dbanie po prostu tego klienta. Tak samo mam firmę, która mi samochody ubezpiecza, taki no, mała prywatna firma pośrednicząca w ubezpieczeniach, no to z regularną, no, z dokładnością co do godziny dostaję informację, że mi się OC kończy, czy przegląd mi się kończy techniczny w samochodzie. Teraz na przykład dostałem coś takiego, że w instalacji gazowej kończy mi się ważność butli z gazem. Tam ponoć co 10 lat trzeba butlę z gazem wymieniać, czy coś takiego. No, kto by pomyślał, że firma ubezpieczeniowa, która chce ode mnie przy ubezpieczeniu zobaczyć sobie tylko dowód rejestracyjny, po 5 czy 6 latach wyśle mi SMS-a, że mam butlę w samochodzie nieważną. Słuchaj, Kamil, tutaj są dwie zasady. Pierwsza, która dotyczy tego, co mówisz, to jest tak. Generalnie 3 cechy usług są, prawda? Jest jakość, cena i szybkość. I możesz dostać 2 naraz. Czyli nie możesz mieć firmy, która da ci najlepszą cenę, najlepszą jakość i zrobi to najszybciej, ponieważ jest to niemożliwe dla firmy. Więc jeżeli chcesz lepszą mieć usługę, to zazwyczaj musisz zapłacić więcej. Czyli chcesz mieć taką firmę, która ci będzie przypominać o domenach, czy mechanika, który czy ubezpieczenia. Więc generalnie za jakość płacisz, tak samo ja działam. Jeżeli ktoś chce mieć stronę, zawsze znajdzie taniej. Jeżeli chce mieć tą jakość, to musi troszeczkę więcej zapłacić. A druga sprawa, którą tutaj poruszyłeś, to jest polecenia. Firma, jeżeli chce działać, chce, żeby klienci ją polecali, musi, najlepszy sposób jest na to dać klientowi więcej niż oczekuje. Czyli ty nie oczekiwałeś, że firma ubezpieczeniowa powiadomi cię o tym, że ci się ważność kończy butli gazowej, prawda? No, kto by się spodziewał, nie? To mogę się założyć, zresztą już tutaj powiedziałeś, ale będziesz wszystkim o tym opowiadał, prawda? Dzięki temu ją reklamujesz i polecisz, prawda? Jeżeli ktoś się z twoich znajomych zapyta, czy znasz jakąś firmę, gdzie dobrą, która ubezpiecza, to pierwsze, co zaproponujesz, ich usługi. I tak działa ten biznes. No dokładnie, dokładnie, dokładnie. Zresztą to jest nasz student, absolwent, czy uczestnik Asbiro i tak dalej. Ale ci chyba przerwałem. Znaczy nie, no generalnie ja się nauczyłem tego, że większość biznesów, no to się liczą kontakty, polecenia, no i ta jakość świadczonych usług, prawda? Daj klientowi więcej niż oczekuje. No i teraz to próbował, mam też pomysł, żeby to skopiować na inne branże, inne działalności, ponieważ tak jak mówię, czy to w przypadku drukarni, czy w przypadku agencji reklamowej, czy w firmie rekrutacyjnej, to widzę, że liczy się tego, kogo znasz i kto cię poleci dalej. To tych firm jest setki, nie ma już tak, że ktoś wpisuje w internecie i dzwoni do ciebie codziennie, klienci nowi, że chcą skorzystać z twoich usług. Nie ma, tak? A do mnie dzwonią, cały czas dzwonią. Żartuję, oczywiście. Oczywiście, oczywiście żartuję. Przypominam, że rozmawiamy z Ryszardem Chmura, promoagency.pl, o marketingu w internecie, o sprzedaży, o ubezpieczeniach i o ważności mojej butli z gazem, więc dzwońcie do nas 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com, może macie pytanie, komentarz, a ja wracam do przesłuchiwania Ryśka. Słuchaj, dlaczego, takie bardzo proste pytanie, dlaczego tobie się udało, a innym ludziom, którzy zakładali agencję, się nie udało? Powiem ci dokładnie tak, jak prowadziłem warsztat, dlaczego twój biznes, dlaczego innym się udaje, prawda? No, zaangażowanie, tak? Zaangażowanie najważniejsze jest, żeby wiedzieć, co chce się zrobić w życiu i nakreślić jakiś plan. Dużo moich znajomych przychodzi, którzy, nie wiem, skończyli studia, dwa kierunki nawet, i mówią, słuchaj, Rysiek, rok szukam pracy. Ja mówię, no dobrze, a co chcesz robić? No coś w finansach. Jeszcze dokładnie nie wiem. Ja mówię, no ale co w finansach? Bo możesz być sprzedawcą na Vision, a możesz być analitykiem w banku. No, może będę maklerem. Ty mówię, świetnie, też kiedyś chciałem być maklerem. Kiedy egzamin państwowy? Zdałeś egzamin państwowy, bo to jest wymóg konieczny. No nie. Mówię, a kiedy zdajesz? No jeszcze nie wiem. A materiały jakieś przygotowałeś się do tego egzaminu? Bo tam jest bibliografia 50 książek. No jeszcze nie. Mówię, aha, no dlatego nie możesz znaleźć pracy, prawda? Większość osób nie wie, czego chce. Grunt to wiedzieć, co się chce zrobić i napisać sobie plan działania. Bo jeżeli chce się być za rok, być na jakimś tam miejscu, to można rozplanować, prawda? Miesiąc po miesiącu, co chce się osiągnąć, co trzeba, jakie mniejsze kroki trzeba wykonać i wyjdzie na to, że już za tydzień powinien zrobić ten pierwszy krok, albo nawet dzisiaj i już w tym kierunku iść, prawda? Mhm. Czyli co, uważasz, że pracowałeś więcej i konkretniej niż inni dookoła? Wiesz co? Bo tak to zrozumiałem. Więcej nie chodzi o czas. Nie chodzi o czas, tylko o to chodzi, żeby wiedzieć, w którym kierunku się idzie. Bo miałem etap, że pracowałem bardzo długo, po 12-14 godzin dziennie, a wcale się szybciej firma nie rozwijała, prawda? Bo nie wiedziałem w sumie, nie miałem planu. Nie miałem takiego planu, że aha, co robimy i tak dalej. Najszybszy rozwój mojej firmy był taki, kiedy pojechałem na szkolenie i pojechałem sobie odpocząć na kilka dni, przemyślałem biznesplan i okazało się, podliczyłem wszystkich klientów i okazało się, że mam pracy bardzo dużo i muszę, ale nie wszyscy klienci mi się opłacają, a do niektórych klientów w policzeniu godzin pracy okazało się, że dokładamy, więc wróciłem i pierwsze co było, to zrezygnowaliśmy, odstrzeliliśmy tam 10-20% klientów, po prostu im podziękowaliśmy za współpracę, albo na dosyć mocno zwiększyliśmy ceny i od tamtego momentu w sumie obroty firmy spadły o 10-20% przez najbliższy miesiąc czy dwa, aczkolwiek mieliśmy wtedy czas, żeby pomyśleć też nad większymi klientami i dzięki temu pozyskaliśmy kilku większych klientów i obroty się podwoiły w ciągu tam pół roku. No. Ale słuchaj, no właśnie, powiedziałeś 10 klientów, no bo to prowadzenie jakichś takich małych, no nie wiem, małych firm, tak? W oparciu o 10 klientów, to jest takie trochę dość ryzykowne, no bo ja bym wolał mieć milion klientów mniejszych niż 10 dużych, bo dwóch się wywali i bankrut. Jasne, trzeba mieć klientów zdywersyfikowanych, trzeba mieć mniejszych i większych, ale nie można też się skupiać, jeżeli chce się rozwijać, żeby brać po prostu każdego klienta, prawda, i tego za 5 zł, i tego za 50 zł, czy tego za 500, no bo w pewnym momencie mamy bardzo dużo pracy, a nie jest aż tak wartościowa ta praca, nie mamy czasu na rozwój firmy, na szkolenia i na tym, żeby planować sobie następne kroki do przodu. Okej, czyli jednak no nie wiem, wyczuwam w tobie taki po prostu ułożony plan i realizowanie go po prostu. I tak, bo tak jak mówię, taki taran po prostu. No idzie, ale idzie cały czas do przodu według planu i firma rośnie. Czyli no, podsumowując, trzeba dużo opracować, ale warto się czasami zatrzymać, stanąć z boku i pomyśleć, czy wszystko robimy dobrze, czy nie, czasem nie warto coś zmienić. To czasami dużo więcej daje niż po prostu kolejny dzień pracy. Czasami kilka godzin taki takiego zastanowienia się nam też pomoże. Jestem teraz na twojej stronie. Widzę, że szukacie pracowników ciągle i wiecznie. Tak trudno jest znaleźć dobrych ludzi? Z tym mam największy problem. Po prostu nie ma ludzi do pracy. Nie ma po prostu ludzi do pracy i jakbym mógł, bym zatrudnił 5 kolejnych osób, ale niestety no ciężko o dobrych ludzi do pracy. Ale poczekaj, a ile teraz ludzi tworzy agencję? 10 osób. Teraz 10, czyli z dnia na dzień masz roboty dla 5 kolejnych. Dokładnie. To ale co, przychodzą jacyś i się nie nadają? Czy no, nie wiem. Tak, przychodzą osoby. Ale przecież mają studia chyba, nie? Mają studia. Tak. Aczkolwiek na to nie patrzę, tylko przychodzi mi osoba, mówi, że chce pracować w firmie. Ja mówię super. Czy wiesz, czym się firma zajmuje? Czy byłeś na naszej stronie internetowej? Nie. No to dziękuję, do widzenia. Druga osoba przychodzi. Ale czekaj, idzie taki mądział do pracy i nawet na stronę internetową nie zajrzy? No popatrz ty się, ale niestety to jest standard. No. My się śmiejemy, ale ja się nie śmieję. Czasami to już nie ma się z czego śmiać, prawda? Albo dostaję, nie wiem, list motywacyjny dostaję, że ktoś, dzień dobry, chciałbym pracować w tak prężnej firmie, jakim jest kancelaria prawna taka i taka, no i do mnie napisany link z nazwy innej firmy. No. Albo przychodzi człowiek, mówi, że chce pracować w dziale sprzedaży, ja mówię świetnie. Czy mówię, jakie ostatnio książki o sprzedaży przeczytałeś? No żadnej. No to okej. Okay. wtedy mu możesz powiedzieć tak, zero podstawy i prowizja 30%. No tak, ale to też nie o to chodzi, także ja wolę kogoś po prostu, no, kto się zaangażuje, bo też mamy po prostu program też wdrożenia jak najbardziej. No ale jeżeli ktoś to minimum jednak trzeba dać na początku, żeby być zatrudniony. No, przynajmniej tego ludzie oczekują. Ale chyba tutaj, biorąc pod uwagę twój dział praca do SEO potrzebujecie chyba najbardziej. Tak. Też. Do SEO teraz rozbudowujemy dział SEO, ale powiem ci, że jeżeli miałbym możliwość, by odpowiedni kandydaci, to jak najbardziej bym jeszcze czy do działu graficznego, czy do działu sprzedaży, czy do działu obsługi klienta, cały czas potrzebujemy projekt menadżerów. Teraz już po prostu się troszeczkę odpuściłem, zatrudniłem firmę rekrutacyjną, która ma mi się tym zająć wszystkim, bo no, samemu mi bardzo ciężko mi to było. No słuchaj, tym bardziej, no jeżeli trudno znaleźć człowieka do obsługi klienta, no to tym bardziej trudno znaleźć człowieka na jakiegoś prezesa. No bardzo trudno, więc tutaj powiem ci, nie wiem, skąd się bierze to bezrobocie w Polsce, ale generalnie no większość osób myślę, że jak skończy studia, no to praca jest gwarantowana. No ale to tacy, powiedzmy, niepoważni. Ja mam taką teorię, ostatnio zacząłem ją stosować w praktyce, że po prostu na etacie mądrzy ludzie nie do końca mogą pracować, dlatego postanowiłem już półtora roku się tego trzymam. Nie zatrudniam ludzi na etat, tylko wynajmuję firmy, bo te mądre osoby założyły sobie swoje firmy własne. No dokładnie, także też tutaj jest, też polecam karierę tutaj drogę przedsiębiorcy. No i jak na razie mi się to udaje. I słuchaj, nawet jakbym chciał kogoś zatrudnić, to niech sobie swoją działalność gospodarczą otworzy. I no tak. Mówię mu tak, ze mną możesz współpracować, możesz też sobie szukać innych klientów. I wiesz co, że wtedy ludzie są bardziej odpowiedzialni. Miałem takiego jednego pracownika, robiłem takie właśnie te stronki bardzo tanie, co ci opowiadałem. No, nie przykładał się, spóźniał się i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, że we wtorki na jakimś tam kanale leciał program Gay Radar czy coś takiego. On zawsze w środę niewyspany przychodził i spóźniony. No, firma, klienci pouciekali, więc to już nie miało sensu. A teraz założył swoją firmę, robi dokładnie to samo i naprawdę z ręką na sercu bym mógł go polecić do zrobienia strony internetowej, jak już jest na swoim, a u mnie był i tak za bardzo tego nie szanował. Nie wiem, czy ty też masz takie przemyślenia? Wiesz co, różne są ludzie, prawda? Niektórzy się motywują sami, niektórym trzeba troszeczkę pomóc, więc tutaj zależy od mały procent osób się potrafi samemu zmotywować. Myślę, że to jest około 5% osób w społeczeństwie, które mam na tyle silną motywację, żeby samemu, prawda, działać. Tak? No, myślę, że dobrze to określiłeś, a reszta głosuje na platformę. Okej. Dochodzimy już do końca naszej dzisiejszej imprezy. Minęła już 22, więc przypominam, że rozmawialiśmy dzisiaj z Ryszardem Chmurą, promoagency.pl i ciągle w wersji beta. 10 pracowników, a firma ciągle w wersji beta. To niestety 6 podatnych butach chodzi. I ci muszę powiedzieć, że wysoko mierzysz, mój drogi Sky, is no limit, widzę w twoim przypadku. Tak. Więc dziękuję ci serdecznie za udział w naszej audycji, że postanowiłeś się podzielić, że tak powiem, bogatą gamą doświadczeń. O. No, myślę, że to jeszcze przy raz biuro będziemy działać. Okej. Okay. Tak więc dziękuję ci bardzo, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia za tydzień. Dzięki, cześć. Wychodzimy!